श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आठवें अध्याय के प्रारंभ के दो श्लोकों से अर्जुन ने सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक के द्वारा उक्त पदार्थों को जानने की इच्छा प्रकट की। इसी अभिप्राय से सात प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर तृतीय श्लोक से देना भगवान ने प्रारंभ किया। तीसरे श्लोक में सात प्रश्नों में से प्रथम तीन प्रश्नों का उत्तर अर्जुन के भगवान दे रहे हैं। किम तद् ब्रह्म, ये जो अर्जुन का प्रथम प्रश्न था, इसका उत्तर देते हुए कहा गया परमम अक्षरम ब्रह्म, जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, और यानी जिसका नाश नहीं होता और जो सर्वत्र व्यापक है और जिससे पर यानी अभ्यंतर व्यापक तथा सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है, जिसे वेद सा काष्ठा सा परागति करके कहता है, वह ते ब्रह्म तद्विदु में ब्रह्म पदार्थ है। ऐसा किं तद् ब्रह्म, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे श्लोक के प्रथम पाद में कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। दूसरा प्रश्न अर्जुन का था कि किम अध्यात्मम, कृष्णम अध्यात्मम ते विदुहु, ये जो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था, ज्ञान की साधना में लगे हुए साधक समस्त अध्यात्म पदार्थ को भी जानते हैं। तो अध्यात्म पदार्थ क्या है? तो अध्यात्म पदार्थ के रूप में बताया गया स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते से, और ये स्वभाव क्या है? तो कहा कि प्राणी मात्र के हृदय में सब की बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में विद्यमान जो ब्रह्म है, अंतरात्मा सबका, वही स्वभाव शब्द का अर्थ है। पंचकोशातीत कहो या शरीर त्रय से अतीत कहो, जो चेतन तत्व है उसे स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है और वही अध्यात्म पदार्थ है। किम अध्यात्मम, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ स्वभाव है, वो अध्यात्म है। और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ को ब्रह्म कहा जाएगा। अक्षरम ब्रह्म परमम में वो तो शोधित तदर्थ है, शोधित तदर्थ ब्रह्म है, शोधित त्वमर्थ अध्यात्म है। तीसरा अर्जुन का प्रश्न है कि किम कर्म पुरुषोत्तम, तो किम कर्म, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि विसर्ग कर्म संगीत, विसर्ग को कर्म कहा जाता है। विसर्ग है देवताओं के उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में आज्यादि द्रव्यों का मंत्रपूर्वक त्याग, अर्थात यज्ञ विसर्ग कहलाता है। और विसर्ग का विशेषण है भूत भावोद्भव कर, भूत भाव शब्द का अर्थ है प्राणी मात्र, प्रजा, और भूत भावोद्भव का अर्थ है प्रजा की उत्पत्ति, और कर का अर्थ है करने वाला। तो प्राणियों का उत्पादक भूत भावोद्भव कर शब्द का अर्थ निकलेगा। तो प्राणी मात्र का उत्पादक जो विसर्ग यानी यज्ञ, वह कर्म है। ये जो तृतीय श्लोक का उत्तरार्ध है, इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने जो की है, उसकी चर्चा आज हमें करनी है। तो भाष्य में है, भूत भावोद्भव करह, ये जो विसर्ग का विशेषण है उसमें भूत भावोद्भव करह इस विशेषण की प्रथम व्युत्पत्ति बताते हैं भाष्कर भगवान, विग्रह बताते हैं। भूतानाम भावः भूत भावः, तो भूतों का जो भाव है यानी स्वरूप है, स्वभाव है, वो है भूत भाव, वो है प्राणी। और तस्य उद्भव, तो भूत शब्द से चाहे तो आकाश आदि भूत लिए जा सकते हैं, और उनका भाव यानी कार्य वो है ये पांच भौतिक शरीर, वो है भूत भाव शब्द का अर्थ। प्राणियों के 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर, और तस्य उद्भव यानी भौतिक शरीर की उत्पत्ति, ये भूत भावोद्भव शब्द का अर्थ निकलेगा। भूत भाव शब्द का अर्थ निकलेगा भौतिक शरीर, भूतों का कार्य रूप शरीर, और भूत भावोद्भव का अर्थ निकलेगा उस शरीर की उत्पत्ति। और तम करोति, तम यानि भूत भावोद्भवम करोति इति भूत भावोद्भव कर, ये इस पद की व्युत्पत्ति हुई। और इसका अर्थ निकलेगा भूत वस्तु उत्पत्ति कर, भूत वस्तु है प्राणी और उनकी उत्पत्ति का हेतु वो कौन है, विसर्ग यानी यज्ञ। यज्ञ होता है तो यज्ञ में प्रदत्त आहुति सूक्ष्म रूप धारण करके आदित्य के पास जाती है, आदित्य से फिर वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। इस क्रम से यह विसर्ग शब्दित यज्ञ प्राणियों का उत्पादक बन जाता है। अब विसर्ग पद का अर्थ कर रहे हैं, विसर्गो यानी विसर्जनम, विसर्ग विसर्जन कहते हैं त्याग को, लेकिन त्याग मात्र यहां पर विसर्ग शब्द का अर्थ नहीं है। ऐसी कोई वस्तु उठाई कहीं फेंक दी, इसे विसर्ग यहां पर नहीं कहा जाएगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि देवतोद्देशेन चरु पुरोडासादेहे द्रव्यस्य परित्याग, देवताओं के उद्देश्य से जो चरु पुरोडाश आदि द्रव्य का त्याग है देवता के लिए, इदम इंद्राय न मम, इसलिए कर्मकांड में अंत में कहा जाता है आहुति के जिस देवता के लिए आहुति दी उस देवता का चतुर्थ्यंत नाम लेकर के इदम इंद्राय न मम। तो देवता के उद्देश्य से चरु पुरोडाश ये सब हवि विशेष है, और आदि शब्द से और भी आज्यादि को लीजिए, जो जो जिस जिस देवता का हवि होता है उसे उस देवता के उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में मंत्र पूर्वक त्यागना, इसका नाम है विसर्ग। स एष विसर्ग लक्षणो यज्ञ, तो विसर्ग शब्द से लक्षित होने वाला है यज्ञ, उसे कर्म कहा गया। कर्म चाखिलम में तो कर्म संगीत यानी कर्म शब्दित इति एतत्, इति एतत् का अर्थ होता है इत्यर्थ। तो कैसे विसर्ग शब्दित यज्ञ से भूत भाव शब्दित प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनुस्मृति में कहा गया जो क्रम है, उस क्रम का स्मारक ये वाक्य है। ये तस्मात् ही बीजभूतात् वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमानी भूतानि उद्भवन्ति। ये तस्मात्, ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक। प्रकृत अर्थ है विसर्ग शब्दित यज्ञ, इसलिए ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा यज्ञात्। कर्म पदार्थ के रूप में बताया गया जो यज्ञ विसर्ग शब्दित, उसे ये तस्मात् इस सर्वनाम से लेना, और इसी ये तस्मात् यानी यज्ञ से, और यज्ञ का विशेषण है यज्ञ कैसा है, तो बीज भूतात्, ये बीज है, तो बीज जैसे किसी स्टोर में रखा रखा अंकुरित नहीं होता, उसे क्षेत्र में डालना होता है, भूमि में बोना होता है तब अंकुरित होता है, ऐसे ये यज्ञ जो हैं आदित्य जो समस्त यज्ञों का फल रूप है वहाँ जाता है, यानी उससे संबंध होता है, बीज का पृथ्वी से संबंध होता है तो अंकुरित होता है, ऐसे यही यज्ञ वृष्ट्यादि क्रमेण पहले आदित्य में गया, फिर वहाँ एक प्रकार से वृष्टि का रूप धारण करके वृष्टि रूप बन करके पृथ्वी पर आता है, वहाँ फिर अन्न रूप धारण कर लेता है, और अन्न से फिर माता पिता उसे ग्रहण करके माता पिता के सप्तम धातु के रूप में बन करके फिर बन जाता है, यही यज्ञ शरीर का रूप धारण करता है। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पूरा स्पष्ट है। तो इस प्रकार ये तस्मात् ही बीजभूतात्, ये जो बीजभूत यज्ञ है इसी से वृष्ट्यादि क्रम से स्थावर जंगमादि प्राणी उत्पन्न होता है, उद्भवन्ति। तो भूत भावोद्भव करह विसर्ग ये कर्म है, ये कहा, ये कर्म न हो तो संसार भी न बने। कर्म का फल कर्ता को भुगाने के लिए तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। तो तीन प्रश्न का उत्तर इस तृतीय श्लोक में हो गया। तीन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं चौथे श्लोक में अर्जुन के, बाकी जो तीन सात प्रश्न है ना, तो चार प्रश्न बाकी हैं, तीन का उत्तर हो गया, तीन का चौथे से देंगे, और एक सातवां श्लोक रहेगा उसका बाकी और श्लोकों से। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। तो देहभृतांवर ये संबोधन है। देहभृत कहा जाता है देहधारियों को, और देहभृताम में षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ होगा देहधारियों में। वर यानी श्रेष्ठ देहधारी है मनुष्य और उनमें श्रेष्ठ, इसलिए अर्जुन को पुरुष अर्षभ भी कहते हैं ना कहीं कहीं, हे पुरुष अर्षभ कहो, हे पुरुष अर्षभ इसी का पर्यायवाचक है एक प्रकार से देह भृताम वर ये संबोधन। तो शरीरधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन ऐसा संबोधन करके अधिभूत पदार्थ भगवान बता रहे हैं। अधिभूतम किम प्रोक्तम, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए अधिभूतम क्षरो भाव, तो क्षरो भाव में भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ कार्य, क्षर विशेषण जोड़ देते हैं तो उसका विनाशी पदार्थ ये अर्थ निकलता है। तो भाव शब्द का कई जगह प्रयोग आता है वस्तु के लिए पदार्थों के लिए, तो क्षर भाव का अर्थ निकलेगा विनाशी पदार्थ। क्षर का अर्थ है क्षरतीति, क्षर ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो क्षर यानी विनाश को प्राप्त होने वाले विनाशी, और जो विनाशी होता है उसे कार्य कहते हैं। विनाशी कौन होता है, तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसे विनाशी बताते हैं भगवान, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। इसलिए क्षर भाव शब्द का अर्थ निकलेगा जो जन्म विनाशशील पदार्थ है कार्य वर्ग, और उस कार्य को अधिभूत कहा जाता है। साधि यज्ञादि दैवम माम में जो अधिभूत है वह अधिभूत है कार्य वर्ग, जिसे 15वें अध्याय में क्षर पुरुष कहा जाएगा, क्षरः सर्वाणि भूतानि। तो और पुरुष कौन है, अधिभूत पदार्थ क्या, अधिभूत के बाद में अधिदैवत आता है, साधि भूताधिदैवम ये विशेषण है ना माम का 30वें श्लोक के प्रारंभ में 7वें अध्याय के अंत में। तो अधिभूत पदार्थ तो हो गया कार्य वर्ग, अधिदैव पदार्थ कौन है, तो अधिदैवत बताते हैं कि अधिदैवतम पुरुषः, अधिदैव है पुरुष, और यहां पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ को लेना। पूर्णम अनेन सर्वं कार्यजातम इति पुरुषः, ऐसी उत्पत्ति पुरुष शब्द की करते हैं, तो पुरुष शब्द का अर्थ निकलता है जो कार्य मात्र में व्याप्त है। तो कार्य है सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूतों का कार्य रूप समष्टि सूक्ष्म शरीर, और जो समष्टि सूक्ष्म शरीर में अपनी उपाधि के रूप में उसे स्वीकार करके रहता है उसे कहा जाता है पुरुष। और ये पुरुष है आदित्य मंडल अंतर्गत हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ की करण रूपा जो अग्न्यादि देवता है, जो वेष्टि वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताएं हैं, अधिदैवत में दैवत शब्द से तो लेना, वही हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत अग्न्यादि वो दैवत है, और उनको अधिकृत करके जो रहता है, उनको अपने उपाधि के रूप में स्वीकार करके जो रहता है उसे अधिदैवत कहा जाता है। तो अग्नि है हिरण्यगर्भ की वाक, सूर्य है नेत्र, चंद्रमा है मन। तो इस प्रकार एक एक जो है वागादि इंद्रियों की वेष्टि, वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री जो देवता है वह अधिदैव में हिरण्यगर्भ की तत्तद इंद्रिया है। इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाता है अधिदैवत। दैवत शब्द से हिरण्यगर्भ की इंद्रियों को लीजिए, और उन इंद्रियों में इंद्रियों के अधिष्ठाता के रूप में जो रहता है वो कौन रहता है? हिरण्यगर्भ। समष्टि इंद्रियों को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करके, अधिदैव उपाधि को स्वीकार करके जो रहता है वो है हिरण्यगर्भ, उसे पुरुष कहा जा रहा है और वही अधिदैवत है जो ईश्वर की प्रथम संतान है। एक जीववाद में उसे ही जीव कहा जाता है, बाकी सब जीवाभास है। तो अधिदैवतम पुरुषः, तो हिरण्यगर्भ ये अधिदैवत पदार्थ है, ये हुआ। तो दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, तीसरा प्रश्न है, ऐसे तो पांच हो गए, पहले तीन और ये दो, और छठा प्रश्न है अधियज्ञोह कथम कोत्र देहेश्मिन मधुसूदन, अर्जुन का। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अधियज्ञो अत्र देहे अहम एव, ऐसा अन्वय करिए, हे देह भृतांवर अत्र देहे अधियज्ञो अहम एव। इस शरीर में अधियज्ञ पदार्थ मैं ही हूं। यज्ञ का जो अधिष्ठाता है, भोक्ता है, उसे कहा जाता है समस्त यज्ञाभिमानी देवता को अधियज्ञ। यजमान अनेक है, अनेक यजमानों के द्वारा निवर्त्य जो यज्ञ है वह निवर्तक के साथ सूक्ष्म रूप अपूर्व रूप धारण करके रहता है। यज्ञकर्ता की बुद्धि में संस्कार रूप से रहता है ना, एक पुण्यात्मक अदृष्ट बन करके रहता है, और उन प्रत्येक यजमान के द्वारा किए गए अनेकों यज्ञों का जो स्मरण है, ज्ञान है, वो भगवान को रहता है। प्रत्येक के साक्षी बन करके प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है ना, अंतर्यामी के रूप में परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय च अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं अंतरो यमयति। यह श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद की अंतर्यामी ब्राह्मण की ये भी यही बताती है। तो वो जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी के रूप में भगवान कहते हैं कि सब शरीरों में यजमानों के जो यज्ञों की अभिमानी देवता के रूप में विद्यमान, वो कोई दूसरा नहीं अपितु मैं ही हूँ। अधियज्ञो अहम एव देहे, अत्र देहे ने अस्मिन देहे। श्रुति कहती है कि यज्ञो वै इष्णु, विष्णु का एक समस्त यज्ञाभिमानी स्वरूप है जिसे विष्णु कहा जाता है, व्यापनशील तत्व कहा जाता है। इस श्रुति के आधार पर समस्त यज्ञों की अभिमानी देवता अधियज्ञ वह विष्णु है, और विष्णु कोई अलग सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम वाले नहीं, अपितु भगवान कृष्ण जिस तत्व के लिए यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह तत्व है प्राणी मात्र का अंतर्यामी तत्व, वो है यज्ञाभिमानी देवता। और उस यज्ञ वही तत्त यज्ञों के द्वारा पूजित होती है, इसलिए उसे यज्ञाभिमानी देवता कहा जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव इत्यादि गीता वाक्य अपना अपना कर्म रूपी यज्ञ से पूजित होने वाला जिसे बता रही है वो है अधियज्ञ पदार्थ। और वो कौन है? तो यतः सर्वाणि भूतानि येन सर्व मिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव। तो अपना यज्ञ रूपी जो कर्म है उस कर्म का ठीक से अनुष्ठान करके कर्मी इस कर्म से जिसकी पूजा करते हैं, कर्म रूपी पूजा कर रहे हैं जिसकी, वो है जिससे प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं जो समस्त जगत में व्याप्त है, वही तो ब्रह्म है, परम पुरुष है। उसी को भगवान अधियज्ञ पदार्थ के रूप में भी बता रहे हैं। इसलिए अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे, हे अर्जुन इस शरीर में जो शरीरधारी प्राणियों के द्वारा निर्वर्तित यज्ञ है उसका अभिमानी देवता विष्णु नामक मैं ही हूँ। अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे। भाष्य को देखिए, अधिभूतम क्षर भाव, इसमें अधिभूत पदार्थ बताया जा रहा है कि अधिभूतम यानी प्राण, अधिभूतम में भूत शब्द का अर्थ है प्राणी जातम, तो प्राणी जातम अधिकृत्य भवति इति अधिभूतम। तो प्राणी जात शब्द मात्र अर्थ में है यानी समस्त प्राणी, इस अर्थ में प्राणी जातम का अर्थ निकलेगा समस्त प्राणी। और समस्त प्राणियों में जो स्थित है उसे कहा जाएगा, समस्त प्राणियों के रूप में जो स्थित है उसे कहा जाएगा अधिभूत, वो है कार्य वर्ग, उनकी कार्य उपाधि प्राणी मात्र की। तो कहा कह असो, वो प्राणी मात्र में प्राणी रहने वाला कौन है? तो प्राणी मात्र में तो एक चेतन तत्व है जो अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचित से बताया जाने वाला चित जड़ ग्रंथि प्राणी है ना। और दूसरा है कार्य वर्ग उपाधि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है इसे कहा जा रहा है अधिभूत शब्द से, वो कार्य वर्ग है। इस अभिप्राय से यहां पर कहा जा रहा है कि कह असौ, यानी वह कौन है जो प्राणी जात में अधिकृत होकर के रह रहा है, प्राणियों की उपाधि के रूप में, जीवों की उपाधि के रूप में। तो वो है कहते क्षरह भाव को कह असौ, इसका उत्तर दिया इस प्रश्न का कि क्षरह भाव, क्षरह भाव में क्षर पदार्थ बताया जा रहा है कि क्षरतीति क्षरह, जो क्षर यानी विनाश को प्राप्त करता है विनाशी, एक क्षर शब्द का अर्थ निकलेगा। तो क्षरो यानी विनाशी और भावः, भाव शब्द का अर्थ कर रहे हैं यत किंचित जनिमत वस्तु, भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ, लेकिन कौन सा पदार्थ? तो जनिमत, जनि का अर्थ है जन्म, जनिमत का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जात उत्पन्न होने वाला। यत किंचित का अर्थ है जो कोई भी है। तो जो कोई भी उत्पन्न हुआ पदार्थ है वह विनाशी है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। और उसे यहाँ अधिभूत शब्द से कहा जा रहा है, उत्पन्न होने वाली वस्तु को। उत्पन्न होने वाली वस्तु अधिभूत है, जो पुरुष की उपाधि होने के कारण 15वें अध्याय में क्षर पुरुष नाम से कही जाएगी, कार्य उपाधि। अधिदैवत पदार्थ बताया जा रहा है, पुरुषश्चाधिदैवतम। इसमें पुरुष पद की उत्पत्ति कहते हैं कि पुरुषः यानी पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषः, ऐसा भी अन्वय करिए कि अनेन सर्वम पूर्णम इति पुरुषः। तो जिससे ये सारा सूक्ष्म शरीर पूर्ण है, यानी सूक्ष्म शरीर में जो व्याप्त है, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक तत्व, ये पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है कार्य रूप जगत में जो व्याप्त है, हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी होने के कारण ये जो सारा त्रिलोकी रूपी जगत है, ये स्थूल शरीर है विराट का, और सूक्ष्म शरीर है समष्टि सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल शरीर में व्याप्त है। जैसे वेष्टि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर व्याप्त होता है, इसलिए स्थूल समष्टि जगत और सूक्ष्म समष्टि जगत में व्याप्त हैं ये हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष इस व्युत्पत्ति से पुरुष शब्द से कहा जाता है, और वही अधिदैवत है, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक बन करके अधिदैवत कहलाता है। उपाधि को हटाएंगे तो फिर हिरण्यगर्भ नाम भी नहीं होता। हिरण्यगर्भ ये नाम है समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य का। जैसे मनुष्य नाम है मनुष्य शरीर उपाधिक चैतन्य का। पुरुष शब्द की और एक व्युत्पत्ति बताता है। एक व्युत्पत्ति हुई पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरुषः, दूसरी उत्पत्ति है पुरी शयनात वा पुरुषः। तो पुरी कहा जाता है शरीर को, और शयन कहते हैं अवस्थान को। तो शरीर में अवस्थित होने से पुरुष कहलाता है। तो सब शरीरों में ये हिरण्यगर्भ रहता है, अवस्थित है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं, पुरी शयनात पुरुषः। समष्टि शरीर है ये त्रिलोकी ब्रह्मांड, और उसमें भी ये हिरण्यगर्भ रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए पुरी शयनात पुरुषः, ऐसी भी उत्पत्ति पुरुष शब्द की होती है। चाहे पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष यह उत्पत्ति करो, या पुरी शयनात पुरुष ऐसी उत्पत्ति करो, सर्वथा पुरुष शब्द का अर्थ निकलता है आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्यगर्भ। ये आगे कह रहा है कि आदित्यांतर्गत हिरण्यगर्भ सर्व प्राणी कर्णानाम अनुग्राहक, ये पुरुष पदार्थ है। आदित्य मंडलांतर्गत जो हिरण्यगर्भ नामक पुरुष है वह सभी प्राणियों के वेष्टिकरणों का अधिष्ठाता है, अनुग्राहक है। हिरण्यगर्भ की जो वाग इंद्रिय है, अग्नि कहलाती है, वही वेष्टि वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री है। हिरण्यगर्भ का नेत्र जो सूर्य है, वही वेष्टि प्राणियों का जो चक्षु इंद्रिय है उसका अधिष्ठाता है, अनुग्राहक है। ऐसे हिरण्यगर्भ की जो जो इंद्रिय हैं वह वह वेष्टि प्राणियों के तत्तद इंद्रिय की अधिष्ठाता देवता है, अनुग्राहक देवता है। इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाता है सर्व प्राणी कर्णानाम अनुग्राहक। सर्व प्राणी शब्द से लीजिए वेष्टि सभी जीव, और उनके जो कर्ण हैं वेष्टि इंद्रिया, और उनका अनुग्राहक हिरण्यगर्भ का तत्तद इंद्रिय है। इसलिए हिरण्यगर्भ हो गया सब प्राणियों की इंद्रियों का अनुग्राहक। वो पुरुष है और स अधिदैवतम, उसे अधिदैवत कहा जाता है। अध्यात्म है चक्षु इंद्रिय, अधिदैव है श्रोत्र, क्या नाम वो सूर्य, अधिदैव है दिशा, अध्यात्म है श्रोत्र इंद्रिय उसका अनुग्राह्य। अनुग्राह्य को कहा जाता है अध्यात्म, और अनुग्राहक है अधिदैवत। वेष्टि है अनुग्राह्य, समष्टि है अनुग्राहक। अब अधियज्ञोह कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन, इस प्रश्न का उत्तर आरंभ कर रहा है। अधियज्ञः यानि सर्व यज्ञाभिमानिनी देवता विष्णुआख्या, अधियज्ञ कहलाती है विष्णुआख्य देवता। समस्त यज्ञों की अभिमानी देवता जो विष्णु है वह अधियज्ञ है। कहा इसमें कोई प्रमाण कि अधियज्ञ पदार्थ विष्णु है, वे श्रुति कह रही है कि यज्ञो वै विष्णु हूँ, यज्ञ विष्णु है और सही विष्णु, और वह विष्णु पदार्थ कोई अलग नहीं है मेरे से। भगवान कह रहे हैं कि वह समस्त यज्ञों की अभिमानी देवता रूप विष्णु मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। तो सही विष्णु अहम एव, अत्र यानि अस्मिन् देहे इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ, समस्त यज्ञों की अभिमानी देवता रूप विष्णु हूँ। यो यज्ञ तस्य अहम् अधियज्ञ, तो अत्र देहे यो यज्ञ ऐसा लगाना, तो इस शरीर में जो यज्ञ है, यद्यपि यज्ञ शरीर में नहीं होता, शरीर से निर्वर्त्य होता है, और शरीर से निर्वर्त्य है बाह्य स्थूल यज्ञ क्रिया, और उससे बना हुआ जो अदृष्ट है वह फिर इस शरीर में जो बुद्धि है उस बुद्धि से अन्वित होता है सूक्ष्म रूप धारण करके। इसलिए कहा जा रहा है कि अस्मिन् देहे यो यज्ञ तस्य अहम् अधियज्ञ, इस शरीर में जो यज्ञ है उसका मैं अधियज्ञ हूँ, यानी अभिमानी देवता हूँ। अभिमानी देवता का अर्थ है उससे पूजित होने वाली देवता मैं हूँ। तो देह को बताया गया यज्ञ का आश्रय, एक प्रकार से सप्तमी आश्रय अर्थ में होती है ना, तो देहाश्रित यज्ञ कैसे हुआ इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञो ही देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायी, बिना शरीर के यज्ञ नहीं होता। इसलिए शरीर से यजमान तथा ऋत्विकों के शरीर से निर्वर्त्य है यज्ञ, इसलिए उसे देह समवायी कहा गया, यानी देह संबंधी। समवायी का अर्थ होता है संबंधी, देहाश्रित, देह से निर्वर्त्य होने से देहाश्रित कहा गया। तो देह समवायी इति देहाधिकरणो भवति, इसलिए उसमें देह का संबंध हुआ। तो देह भृताम वर, ये संबोधन है। छह प्रश्नों का अर्जुन के उत्तर दो श्लोकों में दे दिया भगवान ने। अर्जुन का सातवां प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो पंचम श्लोक का उच्चारण किया जाए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशय। तो अंत काले यानी प्रयाण काले, तो मृत्यु के समय माम एव स्मरण कलेवरम् मुक्त्वा यह प्रयाति स मद्भावम् याति, ऐसा अनुभव करिए कि मृत्यु के समय माम एव, इसमें एवकार का व्यावर्त्य है अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त, जो आत्मा से अतिरिक्त अनात्म वस्तु है वो है व्यावर्त्य एवकार का। तो माम एव स्मरण का अर्थ निकलेगा मेरा ही आत्म रूप से स्मरण करता हुआ, अनात्मा मात्र का तो अपने स्मर्तव्य के रूप में त्याग करके और केवल मैं के रूप में मेरा ही, जिसे ब्रह्म पदार्थ के रूप में कहा गया, अक्षरम ब्रह्म परमम से, वो जो परम अक्षर शब्दित ब्रह्म है उसी ब्रह्म का, ब्रह्म को यहाँ पर माम शब्द से लेना है। और एवकार व्यावर्त्य है त्वम पदार्थ की और तत्पदार्थ की जो उपाधि है उस उपाधि का व्यावर्तक है। तत्पदार्थ को भी किसी समष्टि कार्य उपाधि जो क्षर पुरुष है और समष्टि कारण उपाधि अक्षर पुरुष है अव्यक्त, इनमें से किसी के साथ भी तादात्म्यापन्न नहीं समझेगा, अपितु क्षर और अक्षर उपाधि से अलग जो पुरुषोत्तम है वो माम पदार्थ है और उसे ही मैं के रूप में, यानी जिसे अध्यात्म कहा गया है, यहाँ अध्यात्म किसको कहा गया, स्वभाव को, और वो स्वभाव है पंचकोशातीत जो तत्व मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इससे बताया गया। तो ये हाँ त्वम पद लक्षार्थ, और उस त्वम पद लक्षार्थ के रूप में माम एव स्मरण, मेरा ही स्मरण करते हुए, और स्मरण में क्षत्रि प्रत्यय है हेतु अर्थ में, मृत्यु के समय तत्पद लक्षार्थ का तुम पद लक्षार्थ के रूप में स्मरण, यानी प्रत्यभिज्ञा मैं के रूप में स्मरण करता हुआ, अनुभव करता हुआ, जिसे अर्जुन कहते हैं कि स्मृतिर्लब्धा, यानी तत्पद लक्षार्थ के रूप में मेरी अपनी स्मृति यानी प्रत्यभिज्ञा मुझे प्राप्त हुई आपके प्रसाद से, वो है यहाँ पर माम एव स्मरण, यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ का ही स्मरण करता हुआ। कलेवरम उक्त्वा मुक्त्वा, तो कलेवर है ये शरीर उपाधिभूत, और इस उपाधिभूत शरीर को मुक्त्वा यानी छोड़ करके, यह प्रयाति यानी तीनों शरीरों में से निकल जाता है, तादात्म्य अभिमान को छोड़ देता है। निकलने का अर्थ शरीर से प्राण निकल रहा है ऐसा नहीं, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, ये श्रुति कहती है ना, ब्रह्मसन ब्रह्मापेति। इसलिए प्रयाति का अर्थ है शरीर में से तादात्म्य अभिमान हटा देता है तीनों शरीरों से, तो वह स मद्भावम याति, वह मुझे प्राप्त करता है। मद्भाव है मेरा पारमार्थिक स्वरूप, जिसे यद गत्वान निवर्तन्ते से कहा जाता है, मेरे पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स मद्भावम याति, तो यह प्रयाति स मद्भावम याति, अत्र संशय नास्ति, यानी अत्र शब्द से लीजिए भगवत प्राप्ति में, मृत्यु के समय परमात्मा का ही आत्म रूप से अनुसंधान करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये तीन पादों में कहा गया, समद्भावम याति तक कहा ना, तो ये जो परमात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान मृत्यु के समय और परमात्मा की प्राप्ति साध्य साधन भाव है, इस साध्य साधन भाव को अत्र शब्द से लीजिए, अत्र यानी अस्मिन साध्य साधन भावे संशयो नास्ति, कोई संशय नहीं है। परमात्मा का स्मरण करने वाला अंतिम समय में परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा या होगा, ऐसा संशय हो नहीं सकता। परमात्मा का मैं के रूप में स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने वाला परमात्मा को ही प्राप्त करता है, इस विषय में कोई संशय नहीं है, क्योंकि श्रुति यानी वेद गलत नहीं बताता, और वेद बताता है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप होता है। और पहले एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति से बताया ना, कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है, निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति, उसी को यहाँ पर एक प्रकार से एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ से जो अर्थ कहा गया है वही अर्थ यहाँ पर अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति इससे बताया है। तो च शब्द है असंभावना का व्यावर्तक, अत्र संशय नास्ति से तो संशय का व्यावर्तन कर दिया, और असंभावना ये हो जाएगी कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करता अपितु जन्मांतर उसका होता है, ऐसी जो असंभावना है उस असंभावना का व्यावर्तन परमात्मा से क्या नाम च से होता है। एक निपात है ना, निपातों के कई अर्थ होते हैं, और दूसरा अर्थ जब अंतिम समय भी परमात्मा का मय के रूप में जिसे निश्चय हुआ वह परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, तो च शब्द बता रहा है जीवित अवस्था में भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जब होता है तो उसी क्षण वह परमात्म भाव को प्राप्त करता है जीवित अवस्था में भी। यदि जीवित अवस्था में नहीं हुआ तो मृत्यु के समय भी शरीर छोड़ने से पहले पहले ब्रह्म का आत्मरूप से निश्चय हो जाए अंतिम क्षण में भी, तो भी माना जाता है कि वह मुक्त हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। च शब्द कह रहा है कि जीवित अवस्था में, उस जीवित अवस्था को ग्रहण करने के लिए वो है च शब्द। तो जैसे कोई क्रिकेट खेलती है दो टीमें, तो उसमें से पहली टीम ने जितने रन बनाए हैं उतने रन 50 ओवर में से किसी ने 40 ओवर में ही उससे एक रन ज़्यादा बना दिया, तो उसे 10 ओवर खेलने की ज़रूरत नहीं है बाद वाली टीम को, माना जाएगा कि वो जीत लिया है। एक रन ज़्यादा बनाना होता है जितना लक्ष्य है उसे, जितना पहले टीम ने बनाया उसे। ऐसे हमारे पास जितनी आयु है, और चाहे वो 50 ओवर के अंतिम गेंद में भी वो लक्ष्य पूरा कर लिया तो जीता ही माना जाता है, बीच में ही वो पूरा कर ले लक्ष्य तब भी जीती है वो, और 50वें ओवर के अंतिम गेंद में भी जो लक्ष्य हासिल करने के लिए जितने रन चाहिए उतने बन जाए पूरे पूरे 50 ओवर में, तब भी माना जाता है वो टीम जीत ली। ऐसे ही चाहे आपको ये जो शरीर मिला है और इसमें जितनी आयु निश्चित है, उस आयु के 50 वर्ष शेष रहते ही आप अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त कर लो, निश्चय कर लो, तब भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति 50 वर्ष पहले ही हुई, तो 50 वर्ष तक रहेंगे जीवन मुक्त होकर के। और किसी को ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करने के लिए अंतिम क्षण में जा कर के वो निश्चय हुआ, अंतिम क्षण तक साधना करनी पड़ी, और शरीर छोड़ने से अव्यवहित पूर्व क्षण में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हुआ, तो वह मुक्त होगा कि उसको जन्मांतर लेना पड़ेगा? तो उसको भी वो मुक्ति ही मिलेगी, मद्भाव की प्राप्ति है मुक्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति। वो पूरे गेंद खेल करके माना जाएगा कि उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया, और एक टीम ने पूरे गेंद खेलने से पहले 25 ओवर में ही वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो दोनों जीते हुए हैं। एक ने जो है जीतने के बाद में जीती की खुशी मनाई, जल्दी ही जीत लिया, एक को अंतिम तक संघर्ष करना पड़ा, इतना मात्र अंतर रहेगा। तो ये च शब्द वो बता रहा है कि प्रारब्ध के अंतिम क्षण तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले भी जीत हासिल कर ली, पहले ही निश्चय कर लिया, तब भी वो ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करता है। और अंतिम क्षण में निश्चय कर लिया अपना ब्रह्म के रूप में, तो भी वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति। तो जो अपने आयु के अंतिम क्षण में भी जा करके अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है कारता। और इस विषय में कोई संशय नहीं है, जिसको ब्रह्म का मय के रूप में निश्चय हुआ वह मुक्त ही होगा। इस श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।